Para Rasul bab 9. Saulus sicek kaya wong setanen, golei murid-muride Gusti Yesus arep dipateni. Mulane dekne terus nenggoni imam gedhe, njaluk layang pangwasa sing arep diduduke marang pengarepe sinagog-sinagog neng kutha Damaskus. Dadine nek neng kutha kuwi eneng wong sing melu golongan anyar, ya kuwi dalane Gusti Yesus, Saulus bisa nyekel wong-wong mau digawa neng Yerusalem. Ora peduli lanang apa wedok. Saulus terus budal ning kutha Damaskus. Laneng dalan, wis cedhek karo kutane, kok dadaan eneng padang semlorot saka langit nyeloroti Saulus. Saulus tiba, terus krungu swara ngomong. Saulus, Saulus, keneng apa kowe kok nyio-nyio aku? Saulus terus takon. Kowe kuwi sapa, Gusti? Suara maus maur. Aku iki Yesus, sing mbok sio-sio. Saiki ngateko. Kono mlebu nang kutane, lanang kono kue bakal diomongi opo sing kudu mbok lakoni. Kanca-kancane Saulus podo mandek. Kabeh kaget, ora bisa ngomong opo-opo. Wong-wong iki melu krungu suarane, nanging ora weruh opo-opo. Saulus terus ngadek, nanging kadung melek, dekne ora bisa weruh apa-apa. Dekne terus dituntun mlebu ning kutha Damaskus. Telung dina suwene, Saulus ora bisa weruh. Dekne ora mangan lan ora ngombe. Ning Damaskus kono, eneng murid Gusti Yesus sing jenenge Ananias. Gusti Yesus ngomong marang Ananias. Ananias, dekne semaur. Kula Gusti. Gusti Yesus terus ngomong. Kono toto-toto, lan budal nang dalan sing jenenge lempeng. Mlebu nang omahe Yudas. Nang kono eneng wong saka kutha Tarsus sing jenenge Saulus. Wonge ijin donga. Nang jerone impen, Saulus weruh kowe teko numpangi tangan lan ndongake dekne supaya bisa weruh meneh. Nanging Ananias semaur, Gusti, aku krungu saka wong pirang-pirang nek Saulus iki nyio-nyio wong-wong sing nurut Gusti nang Yerusalem. Dekne teko nang Damaskus kene malah nggawa layang pangwasa saka penggedene imam-imam arep nyekeli kabeh wong sing nyebut jenenge Gusti. Gusti Yesus ngomong marang Ananias. Kono budalo, awet aku wis milih Saulus iki dadi gamanku kanggo ngabarke jenengku marang bangsa-bangsa sing dudu lan marang poro ratu lan uga bangsa Israel. Aku dhewe bakal nduduhke marang Saulus. Nek dekne bakal nglakoni kasangsaran okeh, jalaran nglabuhi aku. Ananias terus budal lan mlebu omah sing diinepi Saulus. Ananias terus numpangi tangan Saulus karo ngomong. Saulus, sedulurku, Gusti Yesus sing wis ngetok marang kowe nang dalan donge kowe mlaku rene, dene sing ngongkon aku marani kowe supaya kowe bisa weruh meneh lan dikuasani karo Roh Suci. Sakwat terus kaya eneng sisik iwak tiba saka mripate Saulus lan dene bisa weruh meneh. Saulus terus ngadeg lan dibaptis. Sakwise mangan, dene awake terus kuat meneh. Sakwise kuwi, Saulus terus nginep nenggone murid-murid Gusti Yesus sedina rong dina meneh. Dekne terus ngabarke bab Gusti Yesus neng sinago-sinago, ngomongke nek Gusti Yesus kuwi anake Gusti Allah. Wong-wong sing krungu Saulus ngomong ngono kuwi padha ngumun kabeh. Wong-wong padha takon marang sak padha-padha. Apa iki dudu Saulus kae sing mateni saben wong nang kutha Yerusalem sing nyebut jenenge Gusti Yesus? Dekne tekane rene la arep nyekel murid-muride Gusti Yesus to arep digawa nang nggone penggedene para imam. Nanging Saulus nggone ngabarke malah selot keras. Dekne njlentrek-njlentrekke tandane nek Gusti Yesus kuwi pancen nyoto tenan sing ngluwari manungsa saka pangwasane pepeteng. Lan Saulus sing dunung-dunungke kuwi jan cetha banget. Sampai wong Yu sing nang kono ora bisa mbantah blas. Ora let suwi wong Yu nang Damaskus terus padha ngumpul arep ngrembug kepriye nggone arep mateni Saulus. Nanging Saulus ngerti kekarepane wong-wong mau. awan wengi wong-wong padha njaga lawang-lawange kutha arep mateni Saulus. Nanging ing sawijining wengi, murid-muride Gusti Yesus ngetokke Saulus nganggo keranjang, didonke saka temboke kutha. Saulus terus lunga ning kutha Yerusalem, arep ngumpul karo murid-muride Gusti Yesus sing nang kono. Nanging murid-murid mau ora padha ngandel nek Saulus kuwi wis dadi muride Gusti Yesus tenan. Wong-wong padha wedi. Nanging Barnabas gelem nampa dekne. Mulane Saulus terus diterke nang gone para rasul. Para rasul diomongi nek Gusti Yesus ngetok marang Saulus neng dalan lan Gusti Yesus wis ngetokke tembung marang dekne. Barnabas uga ngomong nek Saulus wis ngelarke kabar kabungahan karo kendel nganggo jenenge Gusti Yesus neng kutha Damaskus. Saulus terus manggon bebarengan karo para rasul neng Yerusalem. Mlebu metu dekne ora eneng sing ngalang-alangi lan dekne ngelarke kabar kabungahane Gusti Yesus karo kendel. Saulus uga rembukan lan bantah-bantahan karo wong Jew sing ngomong Greek. Nanging wong-wong iki padha ngarah arep mateni dekne. Nanging katung sedulur-sedulur ing percaya krungu bab iki, Saulus terus diterke ning kutha Caesarea, lan saka kono Saulus dikongkon ning kutha Tarsus. Pasamuan-pasamuan ning Yudea lan Galilea lan uga ning Samaria saiki padha ngalami katentreman kabeh. Pasamuan-pasamuan mau padha mundhak kuat ing pengandel, lan wong-wong sing nurut Gusti ya tambah oke. Jalaran sangka pitulungane Roh Suci lan jalaran wong-wong padha manut marang Gusti Allah. Ing wayah kuwi, Rasul Petrus ndelajahi werna-werna panggonan. Ing sawijining dina, dene nilii sedulur-sedulur sing nurut Gusti nang kutha Lida. Nang kutha Lida kono, Rasul Petrus ketemu karo wong sing jenenge Eneas. Eneas kuwi lumpuh lan wis 8 taun nang amben. Rasul Petrus terus ngomong marang Eneas. Eneas, Gusti Yesus Kristus nambani kuwe. Tangi lan ambenmu tatanen dhewe. Sakwat Eneas tangi. Kabeh wong ning kutha Lida lan ning bawah Saron padha percaya marang Gusti Yesus awit weruh Eneas. Ning kutha Yope, eneng sawijining wong percaya, wong wedok sing jenenge Tabita. Ning cara Greek jenenge Dorcas, tegese kidang. Dorcas iki oke banget penggaweane becik lan seneng paweh marang liyane. Nanging ing wayah kuwi Dorcas loro terus ninggal. Sakwise layone diadusi, terus diseleke ning kamar dhuwur. Kutha Yope kuwi ora adoh saka kutha Lida. Kadung murid-muride Gusti Yesus krungu nek Rasul Petrus ning kutha Lida, terus padha kongkonan wong loro marani Petrus. Disuwun dang gelis teko ning kutha Yope. Sawise Rasul Petrus krungu kabare, dene terus toto-toto lan budal bareng karo wong loro mau. Tekan omahe Dorcas, Rasul Petrus terus digawa munggah ning kamar dhuwur. Rondo-rondo kabeh seneng kono padha ngrubung layone karo nangis, lan duduke marang Rasul Petrus sandangan, lan salin gaweane Dorcas kanggo rondo-rondo mau dong edekne iji urip. Wong-wong mau terus dikongkon metu kabeh karo Rasul Petrus, dene terus sedeku lan donga. Sawise kuwi, Rasul Petrus terus nyedeki layone Dorcas ngomong, Tabita, tangio. Dorcas terus melek. Kadung weruh Rasul Petrus, dene terus tangi. Rasul Petrus nyekel tangane Dorcas direwangi ngadeg. Sawise kuwi, sedulur-sedulur sing percaya lan rondo-rondo mau terus diceluk karo Rasul Petrus. Dorcas sing saiki wis urip terus dipasrake marang wong-wong mau. Kabar bab Dorcas kuwi terus meremen-meremen ning sak kutha Yope lan oke wong terus padha percaya marang Gusti Yesus. Rasul Petrus terus nginep sedina rong dina meneh ning Yope kono, ning omahe sawijine Simon tukang lulang.